ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ گزشتہ جمعہ محترم شیخ ضیاء الحق بھٹی حافظہ اللہ کا تھا اور میں نے ان سے درخواست کر دی تھی کہ ایک چھوٹی سی سورت کی تفسیر چل رہی ہے، لہذا میں اپنی ترتیب کو قائم رکھوں گا۔ قربانی سر پر ہے، قربانی کے حوالے سے جتنے اہم اور مرکزی مسائل ہیں آپ بیان کر دیں گے، اور الحمدللہ انہوں نے میری درخواست پر عمل کیا اور قربانی کے حوالے سے بڑی جامع گفتگو گزشتہ جمعہ آپ دوستوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے سنی ہے۔ سورہ کوثر کی تفسیر چل رہی تھی، ٹوٹل 3 آیتیں ہیں۔ دوسری آیت پر کچھ گفتگو ہو چکی تھی، فصلی لربک ونہر۔ اب یہاں نماز سے بعض اہل علم نے جملہ بدنی بد ملی ہے اور بنہر سے جملہ مالی عبادات ملی ہے۔ یہ معنی بھی درست ہے، اس کا مطلب یہ ہے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جتنی بدنی باتیں ہیں، جتنی مالی باتیں ہیں، یہ سب کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے۔ پھر ایک عبادت باقی بچتی ہے جس کو جانی عبادت کہتے ہیں، جانی، کیونکہ جانی عبادت زیادہ قیمتی ہے بنسبت ان عبادتوں کے۔ جب چھوٹی باتوں کا تذکرہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے تو بڑا عمل جو ہے وہ کس کے لیے ہوگا؟ آپ سوچیں، اس چھوٹے سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے کیسے موتی پرو دیے۔ جب قرآن نے کہہ دیا ولا تک اللہ اف، ماں باپ کو تم اف بھی نہیں کہہ سکتے، اب اف کہا ہے، یہ نہیں کہا گالیاں نہیں دے سکتے، مار پیٹ نہیں سکتے، اوف نہیں کہہ سکتے، یہ سب سے معمولی بے ادبی ہے۔ جب یہ نہیں کر سکتے تو بڑی بے ادبی کیسے کر سکتے ہو؟ آپ سمجھ گئے؟ بالکل اسی طرح جب قرآن نے کہہ دیا کہ تمہاری بدنی عبادت، تمہاری مالی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، تو کیا جانی عبادت جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیں، اور پھر آپ اس نقطے پر غور کریں، کیا ہی توحید کا ایک مخصوص پیرا ہے؟ اللہ تعالی کی پوری مخلوق میں افضل ترین ہستیاں انبیاء، اور انبیاء میں افضل ترین محمد الرسول اللہ۔ جب آپ کو اللہ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ، آپ کی جملہ عبادتیں اللہ کے لیے، تو نبی کے بعد اور کون ہستی ہے جس کا کوئی عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو سکتا ہو؟ یہ ہے اللہ کا انداز، یہ ہے سمجھانے کا انداز، یہ بھی ایک مخصوص انداز ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں زنا نہ کرو، کہیں منع نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ مطلب یہ کہ وہ اسباب جن اسباب کی وجہ سے آدمی زنا کے قریب جاتا ہے، شریعت نے ان اسباب سے منع کیا ہے۔ یہاں شرک اور شرک کے اسباب ہوتے ہیں، شریعت نے خالی شرک سے نہیں بلکہ اسباب سے بھی منع کیا ہے۔ شرک کا دروازہ بند کر دیا، ختم۔ عبادات کا مستحق صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں نے کہا کہ بعض نے یہ بھی ترتیب میں رکھا ہے کہ اگر ہم اس کو عید کے حوالے سے لے کر آئیں تب بھی قرآن کریم کی ترتیب بڑی پاکیزہ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ، پہلے ذکر نماز کا ہے، اس کے بعد قربانی کا ہے، ترتیب یہی ہے، ترتیب کو نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ ہے بہرحال، اس آیت پر تفصیلی گفتگو ہو چکی تھی، اصل میرا عنوان آج آخری اور تیسری آیت ہے، اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَر، یقیناً آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے۔ ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر اس بد نصیب انسان کو کہتے ہیں جس کا مشن، جس کا منصوبہ، جس کی پلاننگ اس کی حد تک ہو، اس کے بعد پیچھے کوئی ایسا شخص نہ ہو جو اس کے مشن کو چلا سکے۔ وہ گیا، اس کا مشن گیا، ختم۔ در حقیقت ایک مرکزی اجلاس ہوا تھا، مرکزی اجلاس، اس اجلاس کی قیادت کرنے والے کون تھے؟ ایک ابو جہل تھا، ایک آس تھا، ایک عقبہ بن ابی معیط تھا، ابو لہب تھا، یہ صنادید قریش ہیں، صنادید قریش، قریشوں کے سردار۔ اجلاس کہاں ہوا تھا؟ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے۔ اب انہوں نے میٹنگ میں جو مضمون تھا، جو ایجنڈا تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، کہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، معاملہ اس شخص کا کہنے لگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم لوگ جو تھوڑی بہت سختیاں کرتی ہیں، ان سختیوں کی وجہ سے اس کی مظلومیت بڑھتی جا رہی ہے، یہ بندہ مظلوم ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کی ہمدردیاں اس شخص کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو باپ دادے کے دین پر پانی پھیر دیا جائے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ سب سے آخر میں گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا عقبہ بن ابی معیط کو. اس کی وجہ جو ہمیں ملتی ہے کتب میں وہ یہ ہے کہ خالی یہ وڈیرا نہیں تھا، نبی علیہ السلام کا پڑوسی بھی تھا. نبی علیہ السلام کا جو گھر ہے نا، آپ کے گھر کے دائیں طرف گھر ابو لہب کا تھا اور بائیں طرف گھر عقبہ بن ابی معیط کا تھا. سب نے کہا عقبہ جتنا تم محمد کو جانتے ہو کوئی اور نہیں جانتا، تم پڑوسی ہو، تمہاری رائے میں بڑا وزن ہوگا. اب سب کی رائے تم نے سن لی. بعض کہتے ہیں چند لڑکوں کی ڈیوٹی لگاؤ اس کا سر قلم کر دو، بعض کہتے ہیں نہیں نہیں بدنام ہو جاؤ گے، بعض کہتے ہیں اس کو مکے سے نکال دو، بعض کہتے ہیں تا حیات اس کو قید کر دو. سب کی رائے تم نے سن لی، کیا کریں؟ تم کوئی رائے دو. اس نے کہا میری رائے تم سب کی آراء سے انتہائی مختلف ہے، نہ میں اس کے قید کے حق میں ہوں، نہ جلا ودنی کے حق میں ہوں، نہ قتل کر دینے کے حق میں ہوں، میری رائے مختلف ہے، سناٹا تاری ہے. مجلس میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. عقبہ بن ابی معیط نے کہا دیکھو ابو جہل سے کہا تو خوش نصیب انسان ہے، کیوں؟ تو قوم کا وڈیرا ہے، علاقے میں تیری بڑی عزت ہے دور دراز تک، اور تیرے بعد تیرے مشن کو چلانے والا تیرا نوجوان دلیر بہادر بیٹا اکریمہ موجود ہے، تو نہ گھبرا، تیرے مشن کی آبیاری کے لیے اکریمہ کافی ہے. اس نے پھر رخ موڑا، رخ موڑ کے کہا آس تو گھبراتا ہے، ابو جہل کا تو خالی جوان دلیر بیٹا ہے، تیرا تو بہادر بیٹا بھی ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے، یعنی تیرا پوتا بھی ہے، تیرا بیٹا بھی دلیر، تیرا پوتا بھی دلیر اور غیرت مند ہیں، تیرے مشن کی آپ یاری کریں گے. ابو لہب سے کہا ابو لہب تیرے بیٹے ہیں لیکن تیرے بیٹوں میں تپڑ نہیں ہے، اتنا تپڑ نہیں ہے، بد زبان بھی ہیں، بد اخلاق بھی ہیں، لیکن تیری گود میں ایک شیر پلا ہے جو باپ سے زیادہ تو اس سے پیار کرتا ہے. کون ہے؟ خالد بن ولید. خالد بن ولید ننگی تلوار ہے، ہم نے دیکھا ہے، تیرے منہ سے جملہ نکلتا ہے تیرے بیٹے عتبہ عتیبہ اس بات کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہیں، لیکن خالد تیری بات کو زمین پر نہیں جان دیتا، سینے سے لگا لیتا ہے. تم نہ گھبراؤ. ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ابتر ہے. کیا کہا؟ دعوہ فإنه رجل ابتر لا اقبله، محمد تو ابتر ہے، اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے، ہوئی تو مر گئی، ہوئی تو مر گئی، نرینہ اولاد نہیں ہے، اس کا مشن، اس کی دعوت، اس کا منہج اس وقت تک ہے جب تک یہ ہے، جو ہی یہ گیا مشن ختم، دعوت ختم، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، مطمئن ہو جاؤ۔ سب نے، جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے نعرہ لگایا کہ ہمیں عقبہ بن ابی معیط کی رائے پسند آ گئی ہے، پسند آ گئی ہے۔ قربان جائیں، یہ تدبیر زمین پر ان کی ہو رہی ہے، اللہ کی تدبیر دیکھیں، اس چھوٹے سے جملے میں اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ لوگوں میری قدرت کو سمجھو، میری طاقت کو سمجھو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پر صورت نادر کر دی، آخری آیت میں کیا ہے، ان نشانیہ کا ولبتر، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب ہوں، میں رب ہوں، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ انہوں نے جن شیروں کا نام لیا ہے، خالد کا، اکریمہ کا، عمر کا، عبداللہ کا، جن شیروں کا انہوں نے نام لیا ہے، اور ان کی زبانی یہ بات تو ہو گئی کہ ابو لہب کے بیٹے وہ تو بزدل ہیں، انہوں نے جن شیروں کا نام لیا ہے، واقعی یہ شیر ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ واقعی شیر ہیں، واقعی بہادر ہیں، واقعی ان کی اندر جرأت ہے، لیکن اے میرے نبی سن لیں، یہی شیر ہوں گے، یہی شیر ہوں گے، لیکن مشن میرے محمد کا ہوگا، مشن تیرا ہوگا، دعوت تیری ہوگی، پیغام تیرا ہوگا، شیر یہی ہوں گے، یہ میرا وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میرا وعدہ ہے، انہی شیروں کے ذریعے تیرے مشن کی آبیاری ہوگی۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا، وقت نے ثابت کیا کہ اکریمہ جس بیٹے پر ابو جہل کو ناز تھا، فتح مکہ کا دن ہے، فتح مکہ کا دن ہے، یہ اکریمہ دو زانو ہو کر بیٹھا ہوا ہے، کن کے سامنے، محمد اور رسول اللہ کے سامنے۔ حدیث میں آتا ہے اکرمہ رویا، اتنا رویا کہ اکرمہ کا دامن تر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اکرمہ مکہ فتح ہو چکا، حنین کا علاقہ فتح ہو چکا، مال غنیمت کے انبار لگے ہوئے ہیں، مت گھبرا، اٹھ، جو چاہیں اٹھا لو، جانور موجود ہیں، بھیڑے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اکرمہ جتنا چاہو لے لو۔ اکرمہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نہ مجھے سونے کی ضرورت ہے، نہ چاندی کی، نہ سواریوں کی، نہ بھیڑ بکری کی، مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے۔ اکرمہ بتا کس چیز کی ضرورت ہے؟ اکرمہ نے کہا بس اتنی، آپ اللہ سے دعا کریں آج تک جو میں نے اسلام کے خلاف زیادتیاں کی ہیں اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب کے بعد جتنا زندگی اللہ دے گا اسلام کا خادم بن کر رہوں گا، اور ایسے خادم بن کر رہا۔ تاریخ نے وہ دن بھی دکھلایا، میدان جہاد میں آپ نے علماء سے سنا ہے، میدان جہاد میں تین مجاہد زخموں سے چور چور ہیں، تین لین میں پڑے ہوئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، اور پہلا آواز لگا رہا ہے کوئی ہے پانٹی کا گھونٹ دے دے، پانی کا گھونٹ اس مجاہد زخمی کے پاس لایا گیا۔ وہ کون تھا؟ یہی اکرمہ تھا، یہی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا۔ ساتھی پانی لے کر پہنچ گیا، اکرمہ پی لو۔ اکرمہ نے کہا بھائی ابھی میرے کان میں آواز آئی ہے پیچھے کوئی زخمی ہے، اس کو پہلے پلا کر آؤ۔ وہ اس کے پاس گیا، اس نے تیسرے کی طرف اشارہ کیا، پانی لے کر اس کے پاس گئے۔ یہ بات آپ کی سنی ہوئی ہے۔ جب پہنچا وہ فوت ہو چکا تھا، واپس آیا وہ بھی اکرمہ کے پاس آیا، وہ بھی فوت ہوئی۔ بتا گئے، اپنا وعدہ سچ کر کے دکھلایا، یہ ابو جہل کا بیٹا تھا جس پر ابو جہل کو بڑا ناز تھا، اور عقبہ بن ابی معیط نے کہا تیرے مشن کو یہ چلائے گا۔ اس نے کس کے مشن کی آبیاری کی؟ مانو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی طاقت کو مانو، اللہ کی قوت پر ایمان لاؤ، یہ توحید ہے، توحید ہے۔ عقل نہیں مانتی تھی کہ ایسا ہوگا، لیکن اللہ نے وعدہ کر دیا اپنے پیغمبر کے ساتھ، اور اللہ سے بڑھ کر وعدے میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ خالد جس گود میں پلا تھا اس کے مشن کی آبیاری کی یہ محمد الرسول اللہ کی۔ جب سے اسلام میں آئے، یہ فتح مکہ سے چند مہینے پہلے، ان کو مکے والوں نے دیکھا یہ بندہ مدینے کے راستے پہ جا رہا ہے، پوچھا خالد کہاں جا رہا ہے؟ مدینہ جا رہا ہوں۔ کیا کرنے؟ محمد کے پاس جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے تحقیق کی، اب تک میری عقل برادری کی مٹھی میں تھی، آزاد کرا کے سوچا، مجھے یقین ہو گیا محمد سچے رسول ہیں۔ اور ایسی غلامی کی خالد نے، تاریخ جانتی ہے، ایسی خدمت کی۔ جس دن فوت ہو رہے تھے سکرات لگی ہوئی تھی خالد کو، سکرات، اور آواز لگائی کہ ان لوگوں کو بلاؤ جو موت کے ڈر سے جہاد میں شریک نہیں ہوتے، کہ ہم تو مارے جائیں گے، موت کے ڈر سے جہاد میں شریک نہیں ہوتے، ان کو بلاؤ اور خالد کا جسم دکھلاؤ، میرے جسم پر ایک سکے کے برابر کوئی جگہ دکھلاؤ جہاں جہاد میں مجھے زخم نہ لگا ہو، ایک سکے کے برابر خالد کے جسم پر جگہ دکھلاؤ جو جگہ زخم سے بچی ہو۔ لیکن اللہ نے خالد کی موت بستر پہ لکھی تھی، آج بستر پہ فوت ہو گئے۔ عقبہ بن ابی معیط نے آس سے کہا تھا، تیرا شاہ دلیر بیٹا عمر موجود ہے، عمر بن آس، تیرا دلیر پوتا موجود ہے عبداللہ بن عمر بن آس۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا، اس گھر کے دو شیر ہیں، اب میری قوت دیکھی، میری طاقت دیکھیں، عمر کا بیٹا دلیر جرأت مند ہے، یہ بات سچی ہے، پوتا بھی دلیر اور جرأت مند ہے، لیکن میں رب کا فیصلہ، اے میرے نبی آپ سن لیں، میں اس کے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار پکڑاؤں گا، وہ تلوار سے آپ کے مشن کی آبیاری کرے گا، اس کے پوتے عبداللہ کے ہاتھ میں قلم پکڑاؤں گا، وہ قلم کے ذریعے آپ کے مشن کی آبیاری کرے گا۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا، عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور آج عمر کیا ہے، عمر نہیں ہے بلکہ آج فاتح مصر ہے۔ آپ پوچھیں کسی سے فاتح مصر کون ہے، مصر کو کس نے فتح کیا، وہ کہیں گے عمر بن عاص نے کیا، تلوار پکڑی ہوئی ہے، پوتا عبداللہ بن عمر، اس کے ہاتھ میں قلم ہے، اور قلم پکڑ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ گھوم رہا ہے، لکھتا ہے لکھتا ہے۔ اور ایک دن نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے میں لکھ لیتا ہوں، کچھ لوگ مجھے منع کرتے ہیں، ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی، آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی کون سی بات لکھوں کون سی نہ لکھوں، سنی ہوئی بات ہے آپ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت والی انگلی اپنے ہونٹوں کے قریب کی اور فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، او آس کا پوتا، او عمر کا بیٹا، او عبداللہ، سن لے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں، لکھ لیا کرو۔ آپ علماء سے پوچھیں کہ 140,000 سے کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد ہے، ان تمام صحابہ میں حدیث کا سب سے بڑا عالم کون تھا، وہ کہیں گے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ پہلی پوزیشن، پہلی پوزیشن، اللہ کے وعدے دیکھیں، اللہ کی طاقت دیکھیں، حتیٰ کہ لوگوں نے ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ، عبداللہ تمہیں بھی کراس کر گیا، تمہیں بھی کراس کر گیا حدیث میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا، وجہ یہ ہے، عبداللہ کو لکھنا آتا ہے، مجھے لکھنا نہیں آتا۔ پہلی پوزیشن عبداللہ بن عمر بن عاص کی، تو اللہ کا وعدہ سچا یہ ہے، ان شانیہ کا ہوا الابتر، آپ کو ابتر کہنے والے وہ ابتر ہیں، آپ نہیں ہیں، وہ ابتر ہیں۔ یہ مختصر اس سورت کا خلاصہ تھا، تین آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے، اس کی تفسیر انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اقول قولی ھذا واخر الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. سب سے پہلے مرحومین کے لیے دعائیں کریں. اے اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی دینی بہنیں جو جو بھی ایمان پر فوت ہو گئے ہیں اے اللہ سب کی بخشش فرما دے. پچھلے دنوں ہمارے نوجوان دوست ساتھی بھائی محترم مشتاق صاحب کی جوان بیٹی کرنٹ لگنے سے بیچاری فوت ہو گئی ہے. یہ ثانیہ ہے بہت بڑا دھچکا لگ جاتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ اس بچی کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بھائی کو ان کی بیوی مشتاق صاحب کی جو بیوی ہے ان کو باقی بچوں کو پورے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالی اس طرح کے حادثات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے نئی کراچی کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا مرکز ہے دار السلام بفر زون مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے. اس کے محتمم اس کے بانی مؤسس محترم خلیل بھائی آپ جانتے ہیں ہسپتال میں ہیں. سیریس معاملہ بتایا جا رہا ہے آئی سی یو میں ہیں تو پٹیل ہسپتال میں ہیں. انتہائی قیمتی ساتھی ہیں. اکیلے تھے یہاں آئے اور مسجد کی بنیاد رکھی اور بہت کچھ ان کو اس مسجد کے حوالے سے مارا گیا دھمکیاں دی گئیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں صبح کی نماز بھی نہیں چھوڑ سکتا. آ رہے تھے گولیاں چلائی گئیں گولیاں اندر پھنس گئیں کئی سال تک نہ نکلیں لیکن بندے نے ہمت نہ ہاری. قیمتی شخص ہیں دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما دے. اللہ انہیں صحت والی زندگی نصیب فرمائے. ایک دو اعلانات ہیں. ایک تو یہ ہے اسی مسجد کے باہر عید کی نماز ٹھیک 7 بجے ادا کی جائے گی. ٹھیک 7 بجے انشاءاللہ عید کی نماز ادا کی جائے گی. یہ اعلان ہے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ مہد بدی کوئٹہ ٹاؤن کے حوالے سے ہر سال تحریک چلائی جاتی ہے. جانور جمع ہو جاتے ہیں. اس سے الحمدللہ صرف یہ نہیں کہ طلباء فیض کرتے ہیں بلکہ سٹور بھی کر لیا جاتا ہے اور مہینہ پورا الحمدللہ طلباء اس طرح گوشت کھاتے ہیں کہ ایک دن سبزی یا دال ہے دوسرے دن گوشت ہے. ایک دن دال یا سبزی ہے دوسرے دن گوشت ہے. پورا مہینہ بھی گوشت چل جاتا ہے اور پورا مہینہ طلباء کے لیے عید جیسا سما ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنے غریب بچے ہیں اور ان کے گھر کراچی کے مختلف گوٹھوں میں ہیں ان کو کہتے ہیں وہ آتے ہیں ان کو گوشت دیتے ہیں گھر گوشت لے جاؤ. غریبوں تک یہ پہنچایا جاتا ہے. اس سال بھی پچھلے سال کی طرح ٹارگٹ 10 جانوروں کا تھا لیکن مجھے آج ہی بتایا ساتھیوں نے 7 کا بندوبست ہوا ہے. ابھی 3 جانوروں کا بندوبست نہیں ہوا. انشاءاللہ اگر آپ دوست بھائی ہمت کریں گے کوئی ایک حصہ دے دے کوئی دو حصہ دے دے دو ساتھی مل کر 4 ساتھی مل کر ایک حصہ دے دیں ہے نا یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو اللہ کرے گا وہ جانور بھی انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. اجر بھی ہے ثواب بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اقول قولی ہذا واخذ الحمد للہ رب العالمین.